मदाम क्यूरी, सैडल बैक, हिंदी विदूषक। 1902 की मई में पेरिस में मेरी और पियरे क्यूरी उस शेड में गए जहां मेरी ने कई साल बहुत मेहनत की थी। उस अंधेरे में उन्हें एक सुंदर हल्की रोशनी नजर आई। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो रेडियम था जो चमक रहा था। रेडियम की खोज करने वाली मेरी क्यूरी क्यूरी सबसे पहली महान महिला वैज्ञानिक थी। वो दो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली इंसान थी। उन्होंने दुनिया को विज्ञान की एक नई शाखा भेंट की और मेडिकल इलाज का एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने मारिया स्कलोदोस्का के नाम से वर्षा में अपनी जिंदगी शुरू की। प्यारे बच्चों, माँ ने तुम्हें अभी एक नया भेंट दी है, एक छोटी बहन मारिया। हम उसे कब देख सकेंगे? मारे के पिता प्रोफेसर स्क्लो दोस्का फिजिक्स पढ़ाते थे। जब वो छोटी थी तब से ही मारे को अपने पिता के उपकरण देखने का शौक था। तुम अजीब बच्ची हो, क्या तुम्हें मेरे फिजिक्स के उपकरण पसंद हैं? फिजिक्स के उपकरण? हाँ। मारे कभी कुछ भूलती नहीं थी। जो कुछ उसने देखा कभी वो उसका इस्तेमाल भी करेगी। वर्सा पोलैंड का वो हिस्सा था जिस पर रूस राज्य करता था। वहां पर रूसी भाषा का उपयोग अनिवार्य था। वहां पुलिस इतिहास और साहित्य पढ़ने पर पाबंदी थी, पर कुछ देशभक्त टीचर उन विषयों को छुपके छुपके पढ़ाते थे। मारिया सीखने वालों में एक थी। स्तानिलास ऑगस्टस के बारे में बताओ। 1764 में वो पोलैंड का राजा चुना गया। वो बहुत पढ़ा लिखा और होशियार था। यह क्लास पोलिश भाषा में पोलैंड का इतिहास पढ़ रहा था। उस समय वो एक जुर्म था। अचानक से घंटी बजी, पूरा क्लास सहम गया। सिग्नल, जल्दी लड़कियों! चार लड़कियों ने दौड़कर सारी पुस्तकें और कागज इकट्ठे किए। फिर वे जल्दी से उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गई। जल्दी से कढ़ाई का काम निकालो। जैसे ही क्लास का दरवाजा खुला, लड़की अपनी सीट पर बैठ गई। क्लास में प्रिंसिपल आई, उनके साथ रशियन इंस्पेक्टर भी था। यह कढ़ाई का क्लास है, जब लड़की अपना काम कर रही होती है तब मैं उन्हें रूसी परी कथाएं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर ने एक डेस्क को खोलकर देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। मैं एक छात्र से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर, मारिया स्क्लोडोवस्का, कृपा कर खड़े हो जाओ। मारिया प्रार्थना कर रही थी कि उससे कुछ नहीं पूछा जाए, और हर बार उसी से पूछा जाता था। वो बहुत सुंदर रशियन बोलती थी। वो क्लास की सबसे होशियार और सबसे कम उम्र की छात्र थी। मारिया ने इंस्पेक्टर के कई प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया। कैथरीन के बाद रूसी राजाओं के नाम बताओ। शाही परिवार के सभी सदस्यों के नाम बताओ। पॉल प्रथम, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, महारानी, महाराजा आदि आदि। कुछ समय बाद प्रोफेसर स्क्लोडोवस्का को एक कम वेतन वाली नौकरी दी गई। मारिया ने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया से उसके बारे में चर्चा की। मुझे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप मिला है, क्या मैं वहां जाऊं? वो एक रशियन स्कूल है, रशियन हमारे कट्टर दुश्मन है। तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। रशियन हमें अनपढ़ रखना चाहते हैं, हमें खुद सब कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम इतनी होशियार हो, तुम्हें तो हर चीज ही सीखनी चाहिए। उसके बाद मारिया हाई स्कूल गई। 1883 में उसने स्कूल पास किया। उस साल गोल्ड मेडल सबसे अच्छी छात्र मारिया स्क्लोडोवस्का को मिला। पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए। पूरे देश में हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, तुम अगले पूरे साल उनके पास जाकर मजा कर सकती हो। पापा, मुझे नौकरी करनी है। अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो, तुमने बहुत मेहनत की है, अब कुछ मजा करो। फिर मारिया अपने रिश्तेदारों से मिलने गई। उन्होंने उसे बहुत अच्छी चीजें खाने को दी। उन्होंने उसे घुड़सवारी सिखाई। उसके भाई बहन उसे पार्टियों में ले गए। देखो, आज रात में बहुत देर तक नाची। देखो, जल्दी एक त्योहार आने वाला है, फिर 2 दिन और 2 रात नाचना। फिर त्योहार आया, तब लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्टेज में बैठी। उनके रखवाले साथ साथ घोड़ों पर चले। हम कहाँ जा रहे हैं? हर जगह, यह एक जादू यात्रा है। वो स्टेज में एक गांव से दूसरे गांव गए। उनके आगे आगे संगीतकार थे, वे लगातार संगीत की धुनें बजा रहे थे। बीच बीच में वे किसी बड़े घर में रुकते, वहां बड़े थाल में उन्हें खाने को दिया जाता और फिर सब मिलकर नाचते। ये तो बहुत मजेदार है, ये कितनी देर चलेगा? 1 दिन 1 रात और। अंत में त्योहार खत्म हुआ, उसके साथ मारिया की मजेदार छुट्टियां भी खत्म हुई। उस सितंबर को वापस वर्षा लौटी। मैं नौकरी करूंगी जिससे मैं तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई में मदद कर सकूं। तुम बहुत नेक दिल हो, पर तुम पैसे कैसे कमाओगी? मैंने यह कार्ड छाप रखे हैं, गणित, ज्योमेति, फ्रेंच में ट्यूशन एक डिप्लोमा हासिल युवा लड़की द्वारा। कम लोगों को ही ट्यूशन की जरूरत थी, और जिन्हें जरूरत थी उन्होंने हमारे से बहुत काम करवाया। मेरे बेटे को एक टीचर की जरूरत है, पर तुम्हारी उम्र बहुत कम है। मेरे बेटे को पढ़ना सीखना चाहिए, पर वो ये करना नहीं चाहता। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं अपने पति से तुम्हारा वेतन लेना भूल गई, अगले हफ्ते मैं तुम्हें जरूर पैसे दे दूंगी। बिचारी मारिया कठोर मौसम में पूरे वर्षा का चक्कर काटती रही, वो कठिन मेहनत के बावजूद बहुत कम ही कमा पाती। अगर मैं गांव में किसी घर में गवर्नेंस की नौकरी करूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, तब मैं मदद कर सकूंगी। तुम गांव में रहोगी, पापा से दूर, तुम मेरे लिए ऐसा कुछ मत करना। देखो ब्रोनिया, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम कब से इंतजार कर रही हो डॉक्टर बनने के बाद तुम मेरी मदद करना। उसके बाद ब्रोनिया पेरिस गई और उसने सोरबान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1886 में 18 साल की मारिया गवर्नेंस बनी। मिस स्क्लोडोवस्का, अंदर आओ, अपना सामान रखो, कुछ गर्मा गर्म चाय पियो। बाद में वो परिवार के युवा सदस्यों से मिली। यह ब्रोंका है, मेरी सबसे बड़ी लड़की। अंदाजिया और जुलेक तुम्हारे विशेष छात्र होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई। वो परिवार काफी दोस्ताना था। मारिया को वहां अच्छा लगा। फिर परिवार का बड़ा बेटा कजिमियर छुट्टियों में घर वापस आया। मैंने आज तक तुम जैसे कोई लड़की नहीं देखी। तुम सुंदर नाचती हो, घुड़सवारी करती हो और नाव भी चलाती हो। तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मारिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। खुशी खुशी कजिमियर अपने माता पिता से विवाह की स्वीकृति मांगने गया। तुम मेरे बेटे और वारिस उस नौकरानी से शादी करना चाहते हो? कभी नहीं। कजिम वेस, तुम पगला गए हो। तुम पड़ोस की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर सकते हो। छुट्टियों के बाद कजिम वेस स्कूल लौट गया। मारिया बच्चों को पढ़ाती रही। उसके बाद दोबारा कभी शादी का जिक्र नहीं हुआ। मैं ही काम करूंगी क्योंकि ब्रोनिया को पैसों की जरूरत है। मैं प्रेम को बुलाकर पढ़ाई में पूरा मन लगाऊंगी। 3 साल तक मारिया अपने छात्रों को पढ़ाती रही। खाली समय में वो आगे की पढ़ाई करती। उसे फिजिक्स गणित और केमिस्ट्री की जो किताबें मिलती वो उन्हें बड़ी लगन से पढ़ती। जब वो बिल्कुल हताश हो गई तो फिर एक दिन एक उम्मीद की किरण जगी। पापा को अब अच्छी नौकरी मिली है, वो ब्रोनिया को पैसे भेज सकते हैं। अब मैं अपनी कमाई खुद के लिए बचाऊंगी। वसंत में एक और खुशखबरी आई। ब्रोनिया अपनी पढ़ाई खत्म करने वाली थी और एक युवा डॉक्टर से शादी कर रही थी। वो दोनों चाहते थे मैं उनके पास सोरबान में रहकर ही पढ़ूं। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अब बहुत साल बीत चुके हैं। पर अब वो वर्षा वापिस लौट सकती थी। उसे वहां एक परिवार में दूसरी नौकरी मिली। अब वो पिताजी के से अक्सर मिलती, शाम वो अपने भाई बहनों के साथ बिताती। इंडस्ट्री ऑफ कृषि म्यूजियम, यह नाम तो बड़ा जोरदार है। यह नाम सिर्फ ऋषियों को बेवकूफ बनाने के लिए है। उसके पीछे एक प्रयोगशाला छिपी है। उस प्रयोगशाला में युवा कॉलेज छात्र विज्ञान सीख सकते हैं। तुम भी वहां पढ़ सकती हो। प्रयोगशाला, वहां पर मैं वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग सीख सकती हूँ। आगे क्या करना है वो मारिया को पता था। वो अपना हर मिनट प्रयोगशाला में बिताती। वो एक एक पैसा बचाती। अंत में उसने ब्रोनिया को लिखा कि अब वो पेरिस आएगी। ये पैसे मेरे पासपोर्ट, टिकट और पढ़ाई के लिए हैं। पिताजी, आपका धन्यवाद। मैं इसमें कुछ पैसे और जोड़ सकता हूँ। जिस दिन मारिया जाने वाली थी, मैंने अपना बिस्तर बंद और संदूक भेज दिया है। यह कुर्सी ट्रेन के लिए है, साथ में रजाई, खाना और कुछ किताबें भी। मैं जल्दी आपके पास रहने के लिए वापस आऊंगी। बेटी, मेहनत से पढ़ना, आशीर्वाद। 3 दिनों बाद मारिया पेरिस पहुंची। वहां वो सीधे ब्रोनिया के घर गई। ब्रोनिया अपने पति कासिमिर दुलुस्की के साथ रहती थी। अच्छा है तुम यहाँ हो, स्वागत है छोटी बहन। यह रहा तुम्हारा कमरा, छोटा है पर शांत है। क्या मैं पहले सोरबन देखकर आ सकती हूँ? बहन से पूछकर मारिया एक डबल डेकर बस में बैठी। फ्रांस में हवा कितनी मुक्त है, लोग भी मुक्त हैं। यहाँ पर रशियन जासूस नहीं है। अंत में उसे जो चाहिए था वो दिखा। सोरबान में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी थी। मैं भी यहीं पढ़ूंगी। मारिया अंदर ऑफिस में गई। उसने कोर्स के लिए अपनी फीस जमा की। तुम्हारा नाम? मारिया नहीं, मेरी स्क्लोडोवस्का। अब से मैं फ्रेंच वर्तनी इस्तेमाल करूंगी। फिर क्लासेस शुरू हुए। मुझे लगा था कि मैं फ्रेंच, फिजिक्स और गणित जानती हूँ, पर असल में मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पर बहन के घर में बाधाएं आती थी। कभी लोग पियानो बजाने आते तो कभी पार्टियां होती। तब किसी को पता नहीं था कि इग्नेसी पाडेरविस्की एक दिन दुनिया का सबसे महान पियानो वादक बनेगा और मुक्त पोलैंड में लीडर बनेगा। कुछ समय बाद मैं सोरबान के पास कोई सस्ती जगह ढूंढूंगी। उसे आने जाने के 2 घंटे और बस का किराया भी बचेगा। पर तुम्हें घर भाड़ा और खाना खर्च करना होगा। तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं होंगे। पर मेरी अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर वो एक किराए की बरसाती में शिफ्ट हुई। वहां सिर्फ एक लालटेन थी, गर्मी के लिए एक स्टोव था। उसे एक मटके में नीचे से पानी भरकर ऊपर लाना पड़ता था। मारिया वहां रात 2 बजे तक पढ़ती थी और फिर सुबह 6 बजे दोबारा पढ़ाई शुरू करती थी। वो अक्सर भोजन करना भूल जाती थी। धीरे धीरे वो पतली और बीमार हुई। एक दिन वो सीढ़ियों पर बेहोश हो गई। फिर एक मित्र कासिमिर दुलुस्की को बुलाकर लाया। मारिया, तुम्हें ये क्या हुआ? मारिया भूखी रह रही थी इसलिए कमजोर हो गई है, उसे आराम करने दो और अच्छा खाना खिलाओ। और मार्या को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था, पर मार्या को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था। फाइनल परीक्षा के बाद रिजल्ट निकला, मेरिट लिस्ट में मैडम क्यूरी स्क्लोडोस्का का नाम सबसे ऊपर था। गर्मियों के कुछ महीने बिताने के बाद वो दोबारा पेरिस लौटी। अब उसे एक अच्छा स्कॉलरशिप मिला था, अब पैसों की कोई किल्लत नहीं थी। जल्द ही उसने एक मित्र को अपनी एक समस्या बताई। मुझे खुद शोध कार्य करने का एक मौका मिला है, पर मुझे अच्छे उपकरणों वाली कोई बड़ी प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। मैं अपने एक मित्र से बात करूंगा, शायद उसके पास कोई बड़ा कमरा हो जिसका तुम उपयोग कर सको। शायद तुम उसे जानती भी हो, पियरे क्यूरी। हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छे वैज्ञानिक है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं के हेड है। शायद मेरे छोटे प्रयोगों में उनकी कोई रुचि न हो। अगले दिन मेरी को पियरे क्यूरी से मिलने के लिए जबरदस्ती बुलाया गया। पियरे क्यूरी, मैं चाहता हूँ तुम मेरी स्क्लोडोस्का से मिलो। उसके बाद से पियरे और मेरी जितना संभव होता उतनी बार मिलते। पियरे को मेरी से प्रेम हो गया। इससे पहले कि मेरी पोलैंड वापस जाए, उन्होंने मेरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देखो पियरे, बहुत पहले मैंने साइंस को शादी से ज्यादा अहमियत देने की ठानी थी। मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिली जो विज्ञान को अपना आदर्श माने। मुझे जाकर पापा की देखभाल करनी चाहिए और अपने देश में जाकर पढ़ाना चाहिए, पर पोलैंड में तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगी, तुम्हें अपना काम जारी रखना चाहिए। फिर मेरी पियरे को छोड़कर पिता की देखभाल करने वर्षा गई। जब पतझड़ में मेरी वापस लौटी तो फिर से पियरे ने शादी की बात उठाई। अंत में मेरी ने स्वीकार किया कि वो पियरे से प्रेम करती थी। हम लोग मेरे माता पिता के घर पर शादी करेंगे, वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे अपने परिवार की याद दिलाते हैं। 26 जुलाई 1895 को उनका विवाह हुआ। दोनों नई साइकिलों पर उन स्थानों पर गए जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। दोस्तों ने उनसे अलविदा कहा। वो मेरे पियरे के साथ खुश रहेगी, दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें बेटी जैसी अच्छी और प्यारी मेरी मिली है। पेरिस लौटने के बाद मेरी ने एक बुक खरीदी और उसने ब्रोनिया को मदद के लिए बुलाया। उसने खुद को भूखा रखा था, पर वो पियरे को अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। तुम बनाती हो तो कितना अच्छा बनता है, मेरा खाना एकदम बेकार बनता है। तुमने पहले घर गृहस्थी का काम नहीं किया है, तुम जल्दी सीख जाओगे। 1897 को एक बेटी का जन्म हुआ, उन्होंने उसका नाम आयरीन रखा। कितनी सुंदर बच्ची है। हाँ बिल्कुल ठीक, वो बेहद सुंदर है। मेरी अभी भी रोजाना 8 घंटे के लिए प्रयोगशाला जाती थी। वो बच्ची को एक नर्स के पास छोड़कर जाती थी। कृपया उसे साफ हवा और धूप के लिए पार्क में ले जाओ। ठीक है मैडम। शाम के समय मेरी और पियरे पढ़ाई करते थे। हमने बैक्यूरल की किरणों की बात की जो यूरेनियम से निकलती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मालूम करो कि वो किरणें कहाँ से निकलती हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बेहद महत्वपूर्ण। मुझे काम करने के लिए कमरा चाहिए जहाँ मैं तमाम सैंपल टेस्ट कर सकूँ। मैं डायरेक्टर से बात करूंगा, जरूर कोई कमरा होगा जिससे तुम प्रयोग कर सको। मेरी को एक कांच से घिरा कमरा मिला। वहां ठंड और सीलन थी, पर उसने वहां तुरंत अपना काम शुरू किया। मुझे पता है कि विकिरण की शक्ति सैंपल में यूरेनियम की मात्रा पर निर्भर करती है। उष्मा और प्रकाश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकिरण कहाँ से आता है? क्या किसी अन्य धातु में भी वैसा विकिरण होता है? मेरी को अन्य रासायनिक तत्वों के सैंपल भी मिले, उसने उनका भी परीक्षण किया। पियरे, आज मैंने पता किया कि थोरियम में भी यूरेनियम जैसी ही किरणें निकलती हैं। तुम सच्ची वैज्ञानिक हो। हम विकिरण को रेडियो एक्टिविटी बुला सकते हैं। जिन तत्वों से किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव बुला सकते हैं। फिर मेरी ने कुछ टेस्ट करके सैंपलों में रेडियो एक्टिविटी की मात्रा ज्ञात की। नतीजों से उसे आश्चर्य हुआ। मैंने टेस्ट को बार बार दोहराया, टेस्ट में कोई गलती नहीं है। इस सैंपल में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है, यूरेनियम इतनी कभी पैदा नहीं करता। मेरी ने अपने रिजल्ट पियरे को बताया। पियरे, इसका मतलब है कि इस सैंपल में कोई ऐसा अनजान तत्व है जो यह शक्तिशाली विकिरण पैदा कर रहा है, या कोई नया तत्व यानी एलिमेंट होगा। मैं तुम्हें जानता हूं मेरी, टेस्ट में तुमने कोई गलती नहीं की होगी, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की है। ऐसा होगा तो मैं उसे अपने देश पर देश का नाम पोलोनियम अपने देश पर पोलोनियम नाम दूंगी। मेरी के काम के महत्व को देखते हुए पियरे अपना काम छोड़कर मेरी की मदद करने लगा। उन्हें जल्दी ही पता लगा कि यूरेनियम के सैंपल में 2 अनजान नए तत्व यानी एलिमेंट्स थे। उनमें से दूसरा पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरे वाले का नाम हम रेडियम नाम देंगे। पहले उसे खोजो, फिर तुम जो चाहो वो नाम देना। क्यूरी दंपति को इन नए रेडियो तत्वों के कई उपयोग पता थे, पर दूसरे वैज्ञानिक उन पर तभी विश्वास करते जब वो उन्हें देख पाते, तोल पाते, छू पाते। तुम्हारी खोज वैज्ञानिकों की पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त करेगी। फिर हमें अपनी खोज की पुष्टि के लिए शुद्ध रेडियम खोजना पड़ेगा। मेरी को नए तत्व यानी पिच ब्लेड एस्क में मिले थे, पर नए तत्वों की मात्रा इतनी कम थी कि सही प्रमाण पेश करने के लिए उन्हें कई टन पिच ब्लेंड की जरूरत थी। हम उसे कैसे खरीदेंगे और उसे शुद्ध करने के लिए हमें कमरा कहाँ मिलेगा? खदानों में यूरेनियम कांच बनाने के लिए निकाला जाता है, फिर बाकी एस्क फेंक दिया जाता है। हम उस फेंके एस्क को बहुत सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। काम करने के लिए किसी ने हमें यह पुराना शेड दिया है, छत टूटी है, फर्श नहीं है, ठंड है, फिर भी हम उसे इस्तेमाल करेंगे। एक मित्र ने मदद की। अब क्यूरी दंपति सिर्फ ट्रांसपोर्ट भाड़ा देकर पिच ब्लेंड मंगा सकता था। अंत में पिच ब्लेंड का पहला ट्रक आया, पिच ब्लेंड आ गया, जैसे किसी बच्चे को जन्मदिन का उपहार मिला हो। उसके बाद मेरी सिंगल महिला फैक्ट्री बन गई। वो अब शेड में ज्यादा काम करती, प्रयोगशाला में कम। नए तत्व को खोजने के लिए मुझे पिच ब्लेंड के एक पहाड़ को शुद्ध करना होगा। 4 साल तक वो शोध कार्य करते रहे, मेरे साथ साथ पढ़ाने का काम भी करता रहा। मेरी भी खर्च चलाने के लिए ट्यूशन लेती थी। फिर मई 1902 की शाम आई। माँ की मृत्यु के बाद पेरे के पिताजी उनके साथ रहने के लिए आए थे। पिताजी, मेरी आपको एक जरूरी बात बताना चाहती है। हम सफल रहे, हम रेडियम को शुद्ध कर पाए। उस रात जब आयरिन सो रही थी तो क्यूरी दंपति पुराने शेड में गए। उस अंधेरे में उन्हें एक सुंदर प्रकाश दिखा, उसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो यूरेनियम की चमक थी। अभी लालटेन मत जलाओ, बस देखो कितनी सुंदर चमक है। अब आधिकारिक रूप से रेडियम का पता चल चुका था। डॉक्टर्स ने उसे कैंसर के इलाज के लिए उपयुक्त पाया, पर मेरी ने जितना रेडियम शुद्ध किया वो एक छोटे चम्मच में आसानी से समा सकता था। अमेरिका की एक कंपनी पिच ब्लेंड से रेडियम बनाने को इच्छुक है, क्या हम उन्हें बताएं या फिर हम इस रहस्य को पेटेंट करें और उसे बेचें? जानकारी को बेचना, लोगों से छिपाना विज्ञान के उसूल के खिलाफ है। पेरे ने सहमति जताई। क्यूरी दंपति ने अपनी खोजों से कभी कुछ धन नहीं कमाया। जून 1903 में मेरी को अपने शोध कार्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिली। मैडम, समस्त जूरी की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। रॉयल सोसाइटी लंदन ने पेरे को लेक्चर देने के लिए बुलाया और उसे डेवी मेडल दिया। रॉयल सोसाइटी में भाग लेने वाले आप पहली महिला हैं। यह आपकी प्रसिद्धि का प्रमाण है। मुझे ख्याति नहीं चाहिए, उसमें बहुत वक्त बर्बाद होता है। दिसंबर में नोबल पुरस्कार का ऐलान हुआ। हेनरी बेक्यूरल और क्यूरी दंपति को नोबल पुरस्कार मिला। अरे पेरे, 70,000 फ्रैंक, अब तुम पढ़ाने की नौकरी छोड़ दो, उसमें तुम्हारा बहुत समय जाता है। अब हम एक लैब असिस्टेंट भी रख सकते हैं। 1904 में पेरे को सोरबान में फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया गया। क्यूरी दंपति के दूसरी लड़की पैदा हुई। कितनी सुंदर है छोटी बहन ईव, हाँ बिल्कुल गुड़िया जैसी है। 1906 में क्यूरी दंपति ने ईस्टर छुट्टियों में कॉटेज किराए पर लिया। वो उनके लिए खुशी का समय था। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत सुखद बीती है। मेरी घर वापिस आने के एक दिन बाद बारिश हुई, फिर मेरी बाजार से सामान खरीद कर वापिस लौटी। उसे दो पुराने दोस्त दिखे, उनके चेहरे देखकर वो डर गई। मेरी पेरे सड़क पार कर रहा था तभी के भारी घोड़ा गाड़ी आकर उसे टकराई। पेरे फिसला और वहीं मर गया। पेरे मर गया? वो नहीं रहा सच में? मेरी उनके साथ साथ बाग में गई। मैंने पेरे से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। तब पेरे ने कहा था, तुम गलत कह रही हो। अगर हम में से कोई अकेला रह जाए फिर भी हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। जल्द ही मेरी को सोरबान में वो प्रोफेसरशिप मिली जहाँ कभी पेरे था। फ्रांस में इतनी ऊंची नौकरी पाने वाली अब पहली महिला है। मैं पेरे का काम जारी रखूंगी और बच्चों को भी देखूंगी। नवंबर 5 को हॉल ऑफ साइंस छात्रों, रिपोर्टर्स और आम जनता से खचाखच भरा था। मैडम क्यूरी अपना पहला भाषण दे रही थी। वो अंदर हॉल में घुसी, श्रोताओं की ओर झुकी और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर हम पिछले 10 सालों में फिजिक्स में हुई प्रगति पर नजर डालें, मेरी ने अपना लेक्चर वहां से शुरू किया जहां पर पेरे ने खत्म किया था। मैडम क्यूरी को बहुत से पुरस्कार मिले, जिनमें 1911 का नोबेल पुरस्कार भी शामिल था। पेरिस में एक नई रेडियम इंस्टीट्यूट स्थापित हो रही थी। वो उसके काम में व्यस्त थी। नए इंस्टीट्यूट पेरे क्यूरी सड़क पर स्थित होगी। वहां पर एक सुंदर प्रयोगशाला होगी जिसका पेरे हमेशा सपना देखता था। खुद मेरी कई वर्षों तक उस प्रयोगशाला की हेड रही। 1921 में मेरी ईव और आयरिन के साथ अमेरिका गई। वहां पर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट हार्डिंग ने उन्हें 1 ग्राम रेडियम भेंट दिया। उसे आम अमेरिकी महिलाओं द्वारा इकट्ठे चंदे से खरीदा गया था। बाद में आयरिन और उसका पति फ्रेडरिक जोलियो ने क्यूरी दंपति का काम आगे जारी रखा। 1935 में कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी की खोज के लिए उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला। वो दोनों अच्छा बोले, अब यह प्रयोगशाला पुराने समय की याद दिलाती है। मेरी क्यूरी का 1934 में ल्यूकेमिया से देहांत हुआ। रेडियम के साथ वर्षों तक काम करने के कारण उन्हें खून का कैंसर हो गया था। बाद में मेरी क्यूरी के काम के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने एटॉमिक युग का निर्माण किया। मृत्यु के एक वर्ष बाद रेडियो एक्टिविटी पर उनकी पुस्तक छपी। समाप्त।